płyta Gravitor, Drum 66, Dream of Paradise. Pomysł na zaproponowanie Państwu relaksujących, pozytywnych wibracji zawdzięczam albumowi z serii Rhythm of Life. Mamy tu syntezatorową muzykę, co w przypadku realizacji relaksacyjnych nagrań jest raczej wyjątkiem. Co więcej, anonimowy autor i wykonawca ujawnia swoje zainteresowanie filozofią Reiki, odkrytą pod koniec XIX wieku w tybetańskich sutrach. Nie będę Państwa zanudzał holistycznymi tezami wiodącymi do uniwersalnej energii życia, której centrum mogą stanowić drgające struny. Pozostańmy przy inspirowanej Reiki L muzyce. Tytuły wymienię po trwającej blisko 30 minut trójkowej terapii, którą proszę potraktować jedynie jako artystyczne doznanie. Pozostańmy, jesteśmy zgodni, iż wartości medycyny niekonwencjonalnej mimo tysiącletniej tradycji dla koryfeuszy nauki pozostają w sferze kontrowersji. Przed Państwem seans Reiki, kojącej energii w formie muzycznej. Thank you. energia ożywiająca wszechświat. Ki, energia indywidualna każdej istoty. Własne ki posiadają ziemia, słońce, księżyc, rośliny i zwierzęta. Po wprowadzeniu mającym charakter wstępnego dostrojenia, dopasowania, nastąpią nagrania. Jakość życia, karma, dotknięcie, energia życia, duch reiki oraz ciało i umysł. Utwory, których subtelności i wibrujące brzmienia skłaniają do głębszego wyjrzenia w siebie. Thank you.

Przypomnę tytuły: Jakość życia, Karma, dotknięcie, Energia życia, Duch, Reiki oraz Ciało i umysł. W trójkowej dźwiękowej projekcji rozkwitła pastelowa L-muzyka pod hasłem Reiki, pozytywne wibracje. Jednym zdaniem, relaks, terapia, medytacja. Rynek płytowy oferuje wiele nagrań, które a priori mają mieć wpływ na naszą fizyczność i duchowość. Zestawienia bywają czasem zaskakujące, na przykład utwory Wangelisa z dogranym buczeniem aborygeńskiej dętej tuby, trąbicy, didżeridu. Dziwny pomysł i niesamowite wibracje. Też pod hasłem Reiki. W należnej Państwu przerwie zapraszam teraz na 10 minut do Chorwacji, gdzie w 2009 roku odbył się 10. międzynarodowy dżem syntezatorzystów. Fani L-muzyki pamiętają, iż organizatorem spotkań Ricochet Gathering był producent, fan grupy Tangerine Dream, Wiktor Rek, od paru lat mieszkający w Polsce. A wśród kilkunastu zaproszonych przez Reka do Chorwacji twórców L-muzyki znaleźli się również nasi utalentowani rodacy: Daniel Blum, Józef Skrzek, Polaris, Jarek i Władysław Komendarek. Nagranie dokonane w kameralnym składzie nosi tytuł Zaczerpnięty od ważnej rzeki i chorwackiego parku narodowego Krka. Pozytywnych wibracji nie zabraknie. Thank you. Echa 10. zlotu Rikoszet w Chorwacji. Oczekiwany album audio dotąd nie został wydany, nie licząc filmowego skrótu tego właśnie międzynarodowego dżemu. Na zakończenie poddajmy się jeszcze raz na krótko pozytywnym wibracjom Reiki. Asocjacje do hipotez uczonych fizyków są dość odległe, lecz tekst sam w sobie jest inspiracją. Gdyby teoria strun znalazła potwierdzenie eksperymentalne w fizyce, rozpoczęłaby się nowa epoka, epoka symfonicznej wręcz harmonii. Otworzyłyby się nowe możliwości poznawcze i techniczne i wreszcie spełnione zostałoby marzenie Alberta Einsteina o jednej teorii fizycznej unifikującej wszystkie zjawiska przyrodnicze. Do usłyszenia.